ศีล8เหมาะกับชีวิตคารวาสหรือไม่ตามความเห็นของหลวงพ่อเราต้องปฏิบัติไปตามขั้นภูมิของตัวเองโดยยึดเอาศีล5เป็นหลักไว้ก่อนเมื่อปฏิบัติไปได้สมาธิได้สติปัญญาแล้วศีลเป็นปกติมันจะก้าวหน้าไปเองเอา5ข้อเนี่ยให้มันได้จริงๆเสียก่อนการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จสิ่งที่เราต้องการเช่นมรรคผลนิพพานศีล5ข้อนี่เหลือกินแล้วเมื่อศีล5ข้อบริสุทธิ์สะอาดดีศีลอื่นๆมันก็เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ยังมั่วสุมอยู่กับเรื่องคารวาสอย่าไปนึกอดข้าวตอนเย็นโภชเนมัตตัญญุตาการรู้จักประมาณในการบริโภคนั่นเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งใดที่มันจะทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายเช่นน้ำดองของเมามันมีส่วนที่จะให้โทษแก่ร่างกายของเสพติดต่างๆนั่นมันมีทางที่จะให้โทษแก่ร่างกายเราก็ควรงดถ้าไม่จำเป็นอย่าไปอดข้าวเย็นพื้นฐานมันอยู่ที่ศีล5ข้อเท่านั้นอย่าไปกังวลอะไรให้มากพระมีศีล227ถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางรอดนอกจากจะไม่รอดแล้วจะไม่พ้นนรกด้วยพระทำบาปมันยิ่งบาปกว่าชาวบ้าน 1. บาปเพราะทำผิด 2. บาปเพราะหลอกลวงประชาชนถ้าแต่งเพศเป็นพระสงฆ์แล้วไม่สำรวมในศีลขาบทวินัยก็กลายเป็นหลอกประชาชนบาปสองชั้น